Ruta 66. Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un viatge musical en el temps amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre de la música rock. Per cert, tenim una certa predilecció pel so americà. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I avui comencem amb un artista consagrat. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Porta gairebé 7 anys sense enregistrar cap disc d'estudi. I ara torna Bryan Adams amb Get Up. I aquest el single d'avançament que ja sona arreu del món. Brand New Day. Get Up és una col·lecció de 9 noves composicions i 4 versions en acústic, 8 d'elles composades al 50% amb el seu amic Jim Vallance, autor de molts dels seus primers èxits. I la producció a càrrec de Jeff Lynne, el líder de l'Electric Light Orchestra, amb la seva empremta queda ben marcada. I aquesta de títol, Do What You Gotta Do, és 50-50, Bryan Adams, G-Flan. El passat 16 d'octubre va sortir a la venda arreu del món el més nou de Bryan Adams i ja prepara gira europea per la propera primavera. Esperem que torni a la ciutat comtal. De moment gaudim del seu nou àlbum Get Up i la tercera s'anomena Go Down Rockin'. If I'm gonna go down, I'm gonna go down rockin'. I ain't gonna slow down, I'm gonna go down rocking. No one gonna tell me what to say or tell me what to do. You can't tell me what to play. You think you know, but you ain't got a clue. If I'm gonna go down, I'm gonna go down rocking. Tell me what to say. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Avui escoltarem una cançó enregistrada l'any 1951. Rocket 88 és considerada com la primera cançó de rock and roll enregistrada i està a càrrec de Jackie Brimstone, un artista afroamericà que durant molts anys va ser el saxofonista de la banda de Ike Turner. Anem a escoltar aquesta peça històrica de fa 64 anys, Rocket 88. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and hit a fifth, everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Ruta 66, l'artista de la setmana. Més artistes consagrats a la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ara és el torn de Don Henley, cantant, compositor, productor i bateria, membre dels Seagulls. Cass County és el títol d'aquest treball en solitari, entre cometes, perquè té un munt de col·laboracions, entre elles Dolly Parton i Mick Jagger. Anem a escoltar tres cançons. Per començar, No, Thank You. You any slack? We've got space age machinery, stone age emotions. Today a man had better watch his back. Everybody's selling something, the baron and the bumpkin. A man has got to fight for what is his. If what they're offering to you looks too good to be true, you can bet your bottom dollar that it is. No, thank you, I don't think so. I think I'm smelling a rat. Don't tell me what you're gonna do for me, 'cause I've been there and done that. been good to me. I'm as grateful as can be. Never thought this crazy ride would ever last. Though nostalgia is fine, I respectfully decline to spend my future living in the past. I've been carrying my load down the same old rocky road. Every day I'm getting deeper in the rut. Working overtime, now a dollar's worth a dime, and everybody wants a bigger cut. No, thank you, I don't think so. Well, you must think I'm blind as a bat. I sure appreciate what you're trying to do for me, but I've been there and done that. The drunkard in the night, swinging left and swinging right, Republican or Democrat. Well, I ain't got no love for none of the above, 'cause I've been there and done that. It's a little too pat. Don't tell me to take it easy, 'cause I've been there and done that. No, thank you, I don't think so. There's nothing under your hat. No, I won't be in your movie, 'cause I've been there. Cass County és un àlbum de rock i també country. El mite vivent Mel Haggard col·labora en una cançó i també la nova artista country Miranda Lambert. La següent que punxarem és un duet amb una de les millors veus de la música americana d'arrels. Don Henley i Martina McBride interpreten That Old Flame. Got a message in my mailbox from an old friend I hardly see. All he said was you were trying to get in touch with me, and I stared down at your number and I felt passion and I felt. There is danger just your long lost view. Cass County, àlbum enregistrat a Nashville, és el cinquè en la discografia en solitari de Don Henley, membre fundador de la mítica banda de country rock Eagles. Un disc que ja és número 1 a la llista d'àlbums a USA i cinquè a Escòcia i als Països Baixos, i amb una bona acollida pels crítics especialitzats. I l'última que escoltarem s'anomena Where I Am Now. Stupid, been a sucker for a pretty face. Lord, I was polluted. When people say, would you go back? I say, no way, no how, because I like where I am now. I took it hard when I found out that life just isn't fair. I used to bellyache and moan, but now I just don't care. Well, I'm making one last big lap, then I'll take a bow, 'cause I like where I am now. Where I am now, by the time is a thing, I feel at home. He can wreak when a young man slips into his self-destructive streak. I've been east, west, north and south, but I made it through somehow, and I like where I am now. You know I like where I am now. I said I like where I am now. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Ara fa uns mesos que recordàvem els èxits de la discografia de Eddie Money, compositor, guitarrista i saxofonista de rock de New York, que sobretot triomfava als anys 80 amb la cançó Take Me Home Tonight. Aquesta setmana escoltarem en directe un dels seus hits, Where's the Party, enregistrada en estudi l'any 83 i en concert uns anys més tard. Ruta 66. Música d'arrel americana. Ja fa dues setmanes que volíem punxar aquest disc de Stacy Collins, un artista d'Oklahoma que emplena l'escenari com el mateix Ronnie Van Zant. Una barreja de Rolling Stones, Aerosmith i ZZ Top. Stacy Collins va venir a presentar a Barcelona Roll the Dice, el seu cinquè disc que conté tracks tan potents com aquest Lost and Found. Dan Van a la guitarra, Yaudi Freed, que ha sigut guitarrista dels Black Crowes, Dixie Chicks i Jacob Dylan, i Brad Pemberton, bateria de Ryan Adams i Willie Nelson, entre altres, són els músics que han col·laborat en aquest àlbum. Per cert, ella posa la veu i l'harmònica. Johnny és el títol de la segona peça que hem triat, de Stacy Collins. Disguise for a shy plain Jane from Kentucky, Ohio. Sing a song and flash that smile. With a down boys and Billy play the guitar. Hollywood dogs throw the boulevard. Hanging all tight to the shooting star. Oh, Janie, didn't anybody warn you? Aquesta és la vitalista i enèrgica actitud de Stacey Collins, influenciada pel so de Bakersfield i el blues de Chicago, i amb molta acceptació a Europa, on ve gairebé cada any. King of Rock és la tercera de les cançons que escoltarem avui aquí a la Ruta 66. Ella és Stacey Collins. You're here just right, gonna keep the party rolling to the morning light. You're buying drinks with pink umbrellas. You're all the ladies love a sharp dress filler. Little something in your pocket, gonna take you to the top. There ain't no stopping the king of rock. Well, you look a little ragged, a bit worse for the wear, but you wear it well and you just don't care. Watch all your troubles go up in smoke. You pick yourself up just to let yourself go. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Avui rescatem del passat dues grans peces de l'artista nord-irlandès Van Morrison. La primera és de l'any 1964 i la va composar i enregistrar per la seva banda d'aquells anys, els Tema. I la cançó, una de les més populars del seu repertori, Gloria. Comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G.

Ells presenten el seu tercer àlbum, anomenat Gas. Rock amb sabor americà. Aquí tens una prova. Not My Kind. I'm find a way to make you smile. Yes, I could change my mind to pretend it all goes fine. You're not my kind of woman, I'm not your kind of man. Well, you make me laugh, that's not an easy job indeed. Somehow you have kind of man. If you just pass by, my body's crying. Then I'll lose the lens. You are mine, I'm completely yours. You're not my kind of woman, I'm not your kind of man. Oh! You're not my kind. Ruta 66. I fins aquí la Ruta 66 d'avui. Esperem t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta setmana. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. I per tancar l'espai d'avui, una més de l'àlbum Gas de los Brazos. Amb la cançó Fearless Woman d'aquest trio d'Euskadi, marxem. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau. This woman, what goes inside your head? Hoping now then, no one will go your way. Fearless lady, what happened to your dream? Watch out, darling, you're gonna make them bleed.